En de zon schijnt. Ja, en de vraag of jullie zelf ooit op kamp zijn geweest. Chris, jou als eerst. Nee, eigenlijk niet. Nee, wij deden dat thuis helemaal niet. Alleen mijn zusje die ging wel eens op ponykamp. Maar zelf vond ik dat eigenlijk al een beetje te spannend. Te spannend? Ja. En was dat, je durfde het gewoon echt niet om zo lang weg te zijn? Ik had helemaal geen heimwee of zo. Maar het idee dat je dan allemaal dingen moest die iemand anders zei dat ik moest doen. Misschien ja. Dat ik toen al een soort klein anti-autoritair probleempje had. Ik schrijf het even op. Lucas. Sluit ik me bij aan. Ik ben nooit op kamp geweest. Nee, ik ben wel. Ik heb ook nooit gesport. Dus dat soort groepsactiviteiten was niet voor mij. Ja. Ik ben wel één keer een dag naar de scouting gegaan. Maar dat was één dag. Dat is wel heel kort. Dat was kort. En toen s'avonds moest ik heel hard huilen bij mijn moeder in bed. Want toen moest ik toch bekennen dat iemand dat woord GVD had gezegd. Dus, ja. En daar was ik zo van verslag. Ik had nog nooit iemand in mijn leven ontmoet die dat had gezegd. Ach, god. Dus toen dacht ik, dit is niet voor mij. Ik moet hier weg. En ik denk dat dat een goede keuze is geweest. Ik ben ook één dag naar scouting geweest. Ja, dat deden wij. Toevallig. Ja, precies. Ja. Nou, daar kunnen we volgens mij nog een hele uitzending over maken. Maar nog heel even, wat was dan jullie eerste associatie met kamp? Met een kamp dit? Ja. Dit is natuurlijk op geen enkele manier een gewoon kamp. In de zin van dat je weggestuurd wordt door je ouders. Zodat zij kunnen doorwerken of op die manier. Het is echt een kamp waarin jongeren heen gaan om het aan zichzelf te werken. Ja. Of zichzelf te leren kijken. Wat een heel ander soort kamp is dan een soort sportkamp. Maar wat dacht je erbij toen je voor het eerst aan een kamp dacht? Wat de verwachtingen waren, bedoel je? En niet wat ik heb gezien, waar wij nu de film over hebben gemaakt. Ja. Ik dacht dat het wel. Ja, ik had niet een therapiekamp verwacht zoals Queer Camp eigenlijk is. Dat moet ik eerlijk toegeven. Het is wel. Ik had echt veel meer een zomerkamp verwacht. Veel meer lol met elkaar. En, gezellig, spelletjes. Spelletjes. Ja. Mijn vriend ging altijd op ponykamp. Zoiets had ik in gedacht. Dat lijkt toch me gezellig. Toch gewoon een fijne zomer. En dat werd toch wel iets anders. Ja, dat werd wel. Dat was niet ponykamp dit. Nee. Nee. Hoe hoorden jullie erover? Lucas kwam ermee. Ja, ik hoorde het van Moos. Dat is een jongen die ik ken uit Amsterdam. En die zijn moeder had ik ontmoet. En die vertelde erover dat ze haar kind eigenlijk al langer. Dat ze zich daar zorgen over maakte. En Moos, die wist niet echt zo goed wat er aan de hand was met hem. En toen kwam hij toch wel achter van, volgens mij zit ik niet echt helemaal in het lichaam die ik. Ik voel me niet heel erg in mijn lichaam die ik heb gekregen, zeg maar. En toen kwam hij zelf met het idee van, volgens mij wil ik op dit kamp om te onderzoeken wie ik nou eigenlijk ben. En dat vond ik heel mooi. En die was teruggekomen van het kamp. En toen vertelde Roos, zijn moeder, dat ze haar kind terug had, eigenlijk na die ene week. En dat raakte me heel erg, omdat ik dacht, wat gebeurt daar dan op het kamp? En voor Moos was het toen heel, was er een soort van, die had een soort gezien van, ik wil in transitie en volgens mij is dit aan de hand met mij. En toen besloot ik van, voor mij moet ik daar eens kijken wat daar gebeurt. Omdat het, denk ik, voor mij een hele bijzondere plek is voor jongeren om te ontdekken wie je bent of kan zijn. Ja. En het is maar 6 dagen, dus het is een kort kamp. Ja. Geen ponykamp, zei je net, maar wat is het dan wel in een paar zinnen? Het is de spanning bouwen we wel op, hè? Ja, het is een kamp, 6 dagen, op een schrijntje ergens in het zuiden van het land, waar jongeren die worstelen met hun genderidentiteit of hun geaardheid heen gaan en eigenlijk een beetje op een andere manier naar zichzelf leren kijken. Een soort liefdevoller naar zichzelf leren kijken misschien. Maar eigenlijk is het ook wel een heel gewoon kamp, want terwijl dat aan de hand is, gaat het voor hen eigenlijk om vrienden maken, contacten leggen, gezien worden door leeftijdsgenoten. Ja. Lucas, jij ging voor het zelf eerst naar Queer Camp om te researchen. Maar na 2 dagen dacht jij, dit wordt niks. Ja. Waarom? En er gebeurde niet zoveel. Ik had wel de eerste keer dat ik er aankwam op het veld. En dus je hebt dan een soort van het dorp waar iedereen zich verzamelt. En daar stonden dan 65 jongeren bij elkaar, waarvan de meeste ouders er ook bij waren. Dat ontroerde me wel al heel erg, dat ik dacht, oh, dit zijn allemaal ouders die volledig achter hun kind staan, of deels, of ermee bezig zijn. Dat ontroerde me heel erg, maar op het kamp zelf gebeurde er eerst de 2 dagen niet heel veel. Wat bleef het gezellig, en dat is supergoed. Alleen, ik zat daar ook als filmmaker, dus ik dacht ook van, er moet wel iets gaan gebeuren. Willen we hier een interessant film uitmaken? dus toen op dag 3 switchte dat volledig. Toen kwamen de workshops en over de spiegel, waarin ze zichzelf complimenten moeten geven. Over de streepworkshop heb je dan. Dus dat werd even op scherp gezet daar. En dat doen ze pas later, omdat ze toch eerst even de verbindingen aan willen gaan met de jongeren en de groep zo even willen laten landen. Heel veel jongeren die meegaan, die zitten al jaren in een soort eenzaamheid. Dus om dan meteen op de eerste dag te beginnen met die workshops is wat heftig, denk ik. Dus dat kamp is door die begeleiders, het wordt al 20 jaar gedaan, wordt heel goed. Ja, er is heel goed over nagedacht hoe ze het beste uit de jongeren kunnen halen. Ja, jij noemde net de spiegel workshop. Over de streep kennen veel Nederlanders wel, want er was ook een programma, is ook een programma naar vernoemd. Ja. Maar heel even, dus die jongeren zijn daar, daar is een spiegel, daar moeten ze voor gaan staan. En dan moeten ze zeggen over zichzelf waar ze trots op zijn. Ja, ze moeten eigenlijk 2 complimenten geven aan zichzelf. En ze moeten iemand anders een compliment geven. En ze krijgen dus ook een compliment en dat moeten ze ook voorlezen. Ja, jij vond dat zwaar, Lucas. Toen je er zelf aan meedeed. De eerste keer vond ik het heel zwaar. Ik ben meegegaan niet als begeleider, gewoon echt als researcher. Ik heb dan ook besloten van ik doe gewoon met alles mee. Ik denk als je iedereen voor een spiegel zet, je moet een compliment aan jezelf geven. Dat is voor iedereen zwaar, denk ik. Hoop ik. Ik denk niet dat mensen het. Het is confronterend, omdat je niet. Wat vond ik er moeilijk aan? Ik vond het confronterend dat je jezelf echt aan moet kijken en jezelf een compliment moet geven. Dus het gaat toch ook over een stuk zelfliefde, wat je denk ik altijd voor jezelf weer moet vinden of waar je als mens heel lang naar kan zoeken. En ik zag dat gewoon ook daar heel erg onder die jongeren, dat ze dat gewoon niet aankonden. Mag ik je vragen welk compliment jij jezelf hebt gegeven? Goh. Dat weet ik echt niet meer. Als je het net, dan ben ik de spiegel. Waarom? Omdat wat je net doet is precies wat mensen in de film kunnen zien. Ja. Er ontstaat een soort vertraging. Ik ben vanochtend in de lift thuis ook even gaan kijken. En je denkt, dat lukt me wel. Na 5 tellen begint het heel erg ongemakkelijk te worden. Ja, heel. Het nodigt uit tot zelfreflectie. Dus als je nou nu eens even, we hebben een paar tellen. Wat zou je jezelf na het maken van deze film een compliment willen geven? Ja. Het is er wel een die Chris mij altijd geeft, maar ik voel hem wel. Ik denk wel dat ik iemand ben die tot het laatst doorzet. De film is pas goed als we echt voelen het is goed. Ik denk wel dat ik tot het bittere eind doorga voor wat ik echt voel. En als er iets niet goed voelt, dan durf ik wel zo van de tijd te nemen om te zoeken naar het beste. Dank ik denk je. Dat die zoektocht heel belangrijk is voor mij. En Chris? Precies, het jaar daarna, Lucas is 1 jaar alleen gegaan. Het tweede jaar ben ik meegegaan. Dus toen hebben we ook eigenlijk al die spiegelopdrachten meegedaan. En ik vond het moeilijkste daar dat je jezelf aan moest kijken, terwijl je een compliment gaf. Dus dat is het makkelijker dat we dat nu geen spiegel hebben. Nee. Maar dat we het gewoon een beetje in de lucht moeten doen. Ik geloof dat ik goed kan leven met dingen niet zeker weten. En toch vertrouwen hebben dat het goed komt. Ja. Je zei ook zelf over die spiegeloefening. Ja, het raakte me iets minder dan dat het Lucas raakte toen je het moest doen. Maar wat raakte jou dan wel aan de momenten in het kamp? Ja, eigenlijk het was meer de coming-out verhaal die mij iets minder raakte. Die spiegelopdracht vond ik ook wel moeilijk om te doen. Omdat je toch, als je echt eerlijk bent en naar jezelf kijkt en een compliment geeft. Ja, het is gek, dat is gewoon een beetje confronterend om te doen. Ja. Het is awkward. Ja. Ik vind dat nu ook wat ik net heb gezegd. Ik ben al lang afgedwaald. Het is awkward, ja. Nee, jullie kwamen binnen. Jullie zeiden tegen me, we hebben het licht iets zachter gedaan. Want ik heb daar ook altijd last van. En jullie zeiden, je hebt 2 hypersensitieve mensen te gast. En ik denk, wauw, jullie zijn met al jullie sensitiviteit die jongeren gaan volgen. Enorm indrukwekkend. Voor de mensen die net inschakelen, je luistert naar Kunststof. Mijn gasten vanavond zijn filmmakers Chris Westerdorp en Lucas van der Ree, die samen de nieuwe documentaire Queer Camp maakten. Chris die werkte al eerder mee aan de uiterst succesvolle series Klasse, Schuldig en Penosa. Voor fotograaf en filmmaker Lucas is dit zijn eerste grote filmproject. In Queer Camp volgen ze jongeren die op zoek zijn naar zelfacceptatie en vriendschap in een veilige omgeving. Het resultaat is echt een ontroerend en inspirerend portret dat op 1 augustus te zien is om 9:50 op NPO 2 en uiteraard ook nog op NPO Start. Ik zou wel naar het begin van de film willen. Dan kunnen mensen ook een beetje een indruk krijgen van waar het over gaat. We horen Fano Quano is volgens mij trans. En hij is een van de 65 jongeren die meedoet aan het kamp. Maar ik wil dat je het probeert. Maar ik heb het geprobeerd. Nee, ik bedoel, ik kom net thuis en dan is het al van, ik wil niet. Ik bedoel, we hebben dit niet allemaal verzonnen omdat je dan dezelfde dag weer terugkomt. Ja, maar dat kon ik toch ook niet weten. Dat is niet mijn schuld. Nee, dat weet ik. Maar ik bedoel, ik vind het ook belangrijk dat je je probeert te verzetten. En het is probeert om te kijken en niet gelijk op te geven. Maar dit is geen opgeven. Dit is gewoon het feit dat ik me thuis fijner voel dan hier nu. Ja, maar thuis zit je hier op de bank, schat. En zit je aan mij te vragen, wat gaan we doen? Ik bedoel, ik kan niet jouw leven steeds creëren. We zijn hier zo lang over bezig geweest. Je hebt zo lang over nagedacht. Misschien moet je toch echt even een klein beetje laten berusten en kijken wat het je oplevert. Ik had zo gedacht dat dit het zou zijn. En als het tegenvalt, oké, maar dan kom ik je zaterdag halen. Oh, Fano. Goeie moeder, hè? Ja. Ik vind dit goud. Je hoort aan de ene kant hoor je een jongere die is ergens en die wil naar huis, toch? Ja. Maar wat ik ook hoor is bijna een gesprek tussen wat twee volwassenen zouden kunnen zijn. En dat is me opgevallen gedurende de hele documentaire. Dat al die jongeren, jong als ze zijn, vanwege wat ze meemaken, een bijna Socratische level van filosoof in zich hebben. Ik vind het ongekend. Hij zit niet te schreeuwen, hij is niet aan het huilen. En je hoort... Zie ik spoken of herkennen jullie wat? Nee, dat herken ik heel goed. Ja, ze zijn op een bepaalde manier super volwassen. En ze praten natuurlijk ook veel met volwassenen. Want Fano was ook een tijdje thuis geweest voordat hij op kamp ging. Dus omgeven door volwassenen. Ja. Maar ze zijn op een bepaalde manier heel erg volwassen. En op een andere manier soms ook, Fano niet per se hoor, maar kunnen ze ook juist weer heel speels zijn. Omdat ze ook een soort tijd overslaan waarin ze gewoon onbezorgd kunnen spelen en vrienden kunnen maken en kunnen breken en dat soort dingen. Dus het zijn die twee hele verschillende dingen die zich in zich dragen. Kun je wat meer over de hoofdpersonen vertellen? Faas, Fano, Jeroen, Finley en Elliot. Hoe zou je die groep kunnen omschrijven, Chris? Als groep? Eigenlijk, ze zijn allemaal super verschillend. Ze hebben hele verschillende achtergronden en levens en leeftijden. Maar ze zijn allemaal, zijn ze op een bepaalde manier op een punt in hun leven waarin ze proberen zichzelf helemaal te accepteren wie ze zijn en een stap willen maken om ook aan de wereld te laten zien dat zij zo zijn, dat dit hun leven is. Waar komen ze vandaan? Verschillende plekken in Nederland. Randstad ook. Eerst dachten we, dit kamp is voor heel veel mensen gewoon van kleine plekken buiten in de Achterhoek en Friesland en zo. Maar dat is niet zo. Ze komen eigenlijk op allerlei plekken. Eén komt wel uit de Achterhoek, de ander Rotterdam-Zuid, de ander Noordwijk, Voorburg, allerlei plekken. Ja. En is het een dwarsdoorsnee van Nederland in de zin van, ik zag een aantal jongeren van kleur, maar ik vroeg me af, durfden die niet op camera? Waren die wel bij het kamp? Als je een foto zou nemen van alle jongeren, is het een dwarsdoorsnee van het land? Of is het een bepaalde groep? Wel iets witter dan de dwarsdoorsnede van het land. Ze zijn er wel, maar misschien dat het toch nog een extra stap is voor mensen met een migratieachtergrond om trans te durven zijn. Het eerste wat ze hebben moeten doen is eigenlijk toegeven aan hun ouders dat dit een worsteling is. En dat is nogal wat. Ja, dus het zijn jongeren die al een stap hebben gezet met hun ouders. De meeste wel, ja. Ja. En die dus ook die reis van 2 uur naar Brabant willen maken. Hoe hebben jullie ze geselecteerd uit die groep? Ja, waar hebben jullie op gelet? Want er zijn er 65, dus ja. Ja, eigenlijk, we hebben gelet op allerlei dingen. Kunnen zij het aan om gefilmd te worden? Dat was natuurlijk heel erg belangrijk. Het vraagt nogal wat van hun inzet. Niet alleen op het kamp, maar daarna ook. Is het goed voor hun? Dus kunnen zij het aan? Wat voor soort verhalen hebben ze? Maar het belangrijkste was misschien toch wel, hebben wij een klik met ze? We hebben ze allemaal gezien. Of tenminste, een deel van de mensen hebben gezien. En die we hebben gezien. Soms zag je iemand en dan voelde je gewoon van, ja, maar dit is nu al ontroerend. En dan dacht, ja, daar wil ik meer van weten. Dus het is echt een soort nieuwsgierigheid. Ja. En wat is dat dan, een vonk, een glimlach, iets wat ze zeiden? Ja, eerste indruk toch ook wel vaak. Ja. Maakt iemand nieuwsgierig, is het ook wel. Ja, en iemand mag een hele kleine ontwikkeling hebben. Finley heeft een hele kleine ontwikkeling. Ik denk dat ik dat ook echt wel van Chris heb geleerd. Dat je Finley, zijn ontwikkeling mag ook zijn dat hij echt in zijn schulp zit. In het begin van de film. En dat hij eruit komt en lacht. Dat kan een ontwikkeling zijn. Finley is prachtig. Ja. Hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe vlieg je het als makers aan? Het is allemaal heel precair. Het zijn jongeren die zich kwetsbaar opstellen. Het zijn gevoelige thema's die jullie aanraken. Waar beginnen we? Ja, ja. De research, Daan Bol. Precies, ja. Daan Bol is de geweldige researcher. En die heeft eigenlijk al die 65 jongeren afgebeld. Om gewoon een soort van gesprek met ze te hebben. Opgebeld, ja, precies. Ja, hij is er langs gebeld. Heel goed, en met ze gaan praten. Ja, precies. Hij is met ze gaan praten. En daar heeft hij een selectie gemaakt. Hebben wij weer een selectie gemaakt wie wij dan wilden spreken. En eigenlijk, omdat veel jongeren ook minderjarig zijn, was eigenlijk ons contact met de ouders ook heel erg belangrijk. Ja. Ik denk dat wij moeten vertrouwen krijgen van de jongeren dat wij oké zijn. Dat wij oké, goed omgaan met hun verhaal. En dat moeten we ook van de ouders hebben. En ging dat van een leien dakje? Ik kan me namelijk ook voorstellen dat een aantal ouders dachten, nou leuk, ze zitten op dit kamp, daar hebben we lang over gehad, maar eventjes, dat gaan we niet doen. Ja, het gaat wel over vertrouwen winnen. Ik denk wel dat we daar, ja, het moet wederzijds zijn. Je gaat een soort relatie met elkaar aan natuurlijk, dus dat moet wederzijds zijn. En je voelt wel snel als dat wederzijds is. Er waren ook wel ouders die zeiden van dat de jongeren zelf dacht, ik wil meedoen. En dat de ouders zeggen van nee, dat gaan we echt niet doen. Ja. Daar ben je helemaal niet. Ik ga jou in bescherming nemen tegen deze film. Nou ja, jullie draaien met twee ploegen, camera en geluid. Er staat, die beelden gaan niet of nooit meer weg. Dus ik kan me dat ook wel voorstellen dat sommige ouders daar aan twijfelen. Ja. Ja, en de meeste jongeren die we toch waren het er weinig die daarin stonden. De meeste jongeren stonden toch in. Kijk, ze gaan al op het kamp. Ze zijn een soort proces al doorgegaan. Heel veel jongeren die vonden het belangrijk om mee te doen aan de film. En Jeroen bijvoorbeeld in de film, die wilde meedoen om aan zijn ouders te laten zien, dit ben ik. Of aan zijn sportteam waar die nog niet uit de kast is of was. Dus voor hem was het echt een soort reden om mee te doen aan die film. Te laten zien van dit ben ik. En dat geldt dus zelfs voor Faas en voor Fano. Die hadden echt zoiets van ik doe hier aan mee om andere jongen te helpen. Ja. Hele bewuste heel keuze. Bewust, ja. Eigenlijk weer die volwassenheid waar je het eerder over had. Jullie hebben ook meegedaan. Op het stapelbedje slapen. Dat is meer dan een fly on the wall zijn, hè? Ja, is dat niet spannend geweest? Nou, de eerste keer, wij kennen elkaar eigenlijk niet zo goed voordat we voor het eerst samen op kamp gingen. Ja. Op researchkamp om te kijken of het wat was. Dat is veranderd. precies. Ja. Dus dat was wel. Het was ook wel heel erg leuk. Maar toen wij samen daar waren, lagen we 's nachts samen op het stapelbedje. En de eerste twee dagen gebeurde er niks. Dus we waren ook wel een beetje zo awkward zo boven elkaar van oké, we kennen elkaar niet goed. We liggen hier echt op een. Met 10 anderen op een hele smerige stapelbedjes. vinden we dit eigenlijk wel leuk wat hier gebeurt? En toen ook op weer dag 3 gebeurde er van alles. En toen waren we natuurlijk super blij. En na het eind van die kampweek dachten we, we willen gaan alles op alles op zetten om hier een film van te maken. Nou, en dat is gelukt. Begon stroef. ik zou nog wel weer. Ik zou even willen luisteren naar Faas. Want we hadden het net over dat het precair is, dat je ouders hebt gebeld. Een van de momenten waar ik dacht, dit is ook wel precair, is dat als hij over zijn coming out spreekt en ook een eetstoornis. Laten we daar even naar luisteren. Ik denk dat ik echt pas officieel uit de kast kwam als transgender dan vorig jaar december, tijdens kerst. Maar dat komt omdat het bij mij in mijn jeugd nooit heel, zeg maar, ik was gewoon toen zoals ik was. Altijd jongenskleren, kort haar. Het was altijd ook van, als we dan ergens waren, hoe oud is jullie zoon en zo. En ik vond dat nooit vervelend of zo. En ik heb ook nooit gedacht van, ik voel me eigenlijk een man. Maar toen ging ik naar de middelbare school. En het was van, hoe wil ik mezelf voordoen, zeg maar. Wil ik een soort van nep doen of wil ik doen zoals ik ben. En toen was ik wel van, nee, ik ga nep doen. En dat heb ik toen 3 jaar volgehouden. En toen eind derde en de zomervakantie naar de vierde, toen ging het echt helemaal slecht. Toen ontwikkelde ik een eetstoornis. En toen was het echt gewoon, zeg maar, kantje boord. Maar daardoor kon ik dus ook niet bij wat ik echt voelde. Want dan is je brein zo, die is gewoon helemaal leeg. Je voelt niks. Het is ja, heel raar om te omschrijven, zeg maar. Maar je hebt eigenlijk gewoon geen gevoelens meer, echt. En toen, ja, ben ik bij iedereen uit de kast gekomen, zeg maar. Hoe oud eigenlijk ook alweer? 15 was je toen. Toch? 16. 16. Hoe beslis je tijdens het filmen of je de camera laat draaien of stopt? Vooral bij zo'n moment als dit. Ja, van tevoren eigenlijk gezegd. Hè? Dus de jongeren die we hebben uitgekozen hebben van tevoren wel gezegd... als je meedoet, dan filmen we alles. Dan zijn we overal bij. En achteraf kan je altijd zeggen als je ergens onprettig bij voelt. Maar het is wel belangrijk dat je een soort van met elkaar... een soort commitment afsluit van... als dit soort dingen gebeuren, dan willen we erbij zijn. En vertrouw ons erop dat het... als het je gaat, dat we het eruit halen. Dus het is echt een vertrouwensband. Maar als filmmakers moet je die wel afdwingen, denk ik. Maar die wordt ook getest. Vaas liep weg bij dat spiegelmoment. Ja. Dat hebben we nu niet gedraaid, maar ook in emotioneel moment. Dat hebben jullie ook gefilmd. Ja, klopt. Ja, dat zeker, maar omdat die afspraak stond. En wij waren ook met hun op kamp. Dus toen waren we eigenlijk ook al 3 dagen met hun op kamp. Dus wij kenden elkaar wel echt goed tegen die tijd. Maar ja, de afspraak achteraf kunnen we alles bespreken. Maar we gaan het eerst filmen en dan zien we daarna wel hoe het komt. Ja, ik denk ook dat je met elkaar dan door zo'n kamp heen gaat. Dus dan met elkaar maken die film. Ik denk niet dat dat op een andere manier kan. Als je gaat per scène gaat vragen van vind je het oké als we hierbij zijn? Nee. Het is ook helemaal niet dat ik vraag stel of de aanpak goed of slecht is. Dus ik ben gewoon benieuwd hoe je als mens, als maker daarmee omgaat. Als je zo'n 15-jarige jongere... Ja. Daar zo eloquent hoort spreken en vechten tegen de tranen. En... Ja, ik hoop dat zij ook wel voelden dat wij gewoon ontzettend om ze gaven. Ja. Ja. Hoe belangrijk is nazorg? Het is een beetje, het is superbelangrijk, maar nazorg klinkt alsof het iets is wat je moet doen. Maar we hebben heel veel contact nog met ze en dat is ook alleen maar heel erg leuk om te doen. Maar we zijn heel erg beschikbaar en bereikbaar en voor alles. Jullie hebben bijna 40 uur gedraaid en samen de montage gedaan. Nou wil ik even horen, hè? Op welke momenten is het ook tussen jullie spannend geworden? Want jullie zijn gewoon makers, jullie leren elkaar kennen. Jij hebt Chris erbij gevraagd. Lucas, heb je daaraan getwijfeld op momenten? Vertel eens, give me the juice. Give me the juice. Ja, hoe gaat zoiets? Chris moest nog naar de wc, toch? Nee, nee ik sta. We maken wel schrappen, we wachten nog steeds op dat moment. Dat de juice moet komen. Maar het is echt vanaf het begin 4 handen op 1 buik geweest. Ik denk dat we heel erg dezelfde smaak hebben. Nee, ik kan je echt geen juice geven. Ik ben echt heel blij met Chris. Maar waarom heb je haar erbij gevraagd? Want je in eerste instantie... Ik had Jongens gezien. Ja. Jongens, toen ik 18 was, zag ik de film Jongens. Die had Chris geschreven. En dat was voor mij de film dat ik uit de kast kwam. En ik had dat wist ik toen nog niet, maar ik wist toen dat Chris Klassen had gemaakt. En dat ontroerde me heel erg. Ik herkende heel veel ook in de verhalen van Klassen. Ook hoe mijn eigen school carrière is gegaan, als het ware. En ik vond het super mooi gemaakt. En toen dacht ik, volgens mij moet ik dit niet alleen gaan doen. En moet ik er echt iemand bij gaan vragen. En toen heb ik Chris gewoon opgebeld. Ik kende hem niet, maar ik had een nummer van een website, van jouw website volgens mij. En toen ben ik gewoon op gaan bellen. En toen hebben we dit gekregen. En eventjes nog 1 keer. Toen zijn jullie dus 40 uur hebben jullie gedraaid. Jullie hebben met 2 cameraploegen 2 keer geluid gedraaid. Jullie zouden afspreken om af en toe te rusten. Hebben jullie ook niet gedaan. En nog steeds geen kwaad woord gevallen. Nee, het is echt... Ziek of verkeerd. Nee. Ja, ik heb wel dat juice. Ja. Nee. Ja, gaan we nee, dan. Dit is echt... We vullen elkaar volgens mij heel erg goed aan. Als de een moe is, dan gaat de ander door en andersom. En ik vind het echt... Ik heb alleen maar ontdekt wat is samenwerken toch ontzettend fijn en belangrijk. En wat worden dingen beter als je dingen samen doet. We gaan er zo verder over praten. Maar het is eerst tijd voor het NOS-journaal van 7:30. Gelezen door Ties van Kesteren. NPO Radio 1. Russische militairen ontvangen gelddonaties om zelf hun uitrusting te kopen. En die donaties lopen grotendeels via een Nederlands betaalplatform, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De Russische eigenaar van het platform omzeilt zo de sancties die het Westen heeft ingesteld tegen Rusland. 15 voornamelijk Nederlandse plofkrakers hebben in Duitsland celstraffen gekregen tot bijna 6 jaar. De mannen zijn tussen de 23 en 43 en zouden meer dan 3 miljoen euro hebben buitgemaakt. Door een nieuw variant van het coronavirus blijft het aantal besmettingen in Nederland hoog, maar het aantal is wel gestabiliseerd, meldt het RIVM. Ook bij de Olympische Spelen zijn er al coronabesmettingen geconstateerd. Meerdere Belgische atleten zijn positief getest, net als 5 Australische waterpoloers. Tennisser Jannik Sinner komt niet in actie tijdens de Olympische Spelen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld kampt met een ontsteking aan de keelamandelen. Zijn arts heeft hem daarom afgeraden om mee te doen aan de Spelen. Kunststof. Andrew Mackinga. Je luistert naar Kunststof en mijn gasten vanavond zijn filmmakers Chris Westendorp en Lucas van der Rey, die samen de nieuwe documentaire Queer Camp maakten. In Queer Camp volgen ze jongeren die op zoek zijn naar zelfacceptatie en vriendschap in een veilige omgeving. Het resultaat is een ontroerend en inspirerend portret dat op 1 augustus te zien is om 9:50 op NPO 2. We hebben het eerste half uur al een beetje gesproken over hoe jullie kennis maakten met het Queer Camp, hoe jij er naartoe ging, Lucas. Chris, jij vertelde ook, beide hadden jullie eigenlijk de eerste 2 dagen zoiets van, nou, wat is dit dan? Dan vindt er een soort omslag plaats tijdens dat kamp. Er zijn over de streep oefeningen, workshops met een spiegel, introspectie, zelfreflectie. We hebben het ook even over die jongeren gehad en hoe precair het is om met ze te draaien. Ik was nog wel benieuwd, welke reacties hebben jullie gekregen? En ook van de ouders, want het is nu af, ze hebben het gezien. Ja, we hebben een viewing georganiseerd voor de jongeren met hun ouders. Voordat het af was, ook om hun gelegenheid te geven om het aan te geven als er iets in zat wat zij echt niet wilden hebben. Voor de tijd dus. Voor de tijd, ja. Dus in de montagetijd hadden ze nog een paar dagen. Dan konden wij daar rekening mee houden. Gelukkig hoefde dat niet. Maar die ouders die zijn echt gewoon heel erg trots op hun kinderen. En ze zijn ook wel... Je zou kunnen denken, Fano die moet huilen, maar zijn moeder is fantastisch. En die zegt ook gewoon van, ja, maar zo was het ook, Fano. Je moest huilen en daarna vond je het toch leuk. Dus laat dat dan zien. En als andere mensen kijken, dan denken ze ook, als je verdrietig bent, als het blijft, wordt het toch leuk. Ja. Dus ik vind de ouders, Ik had ook, zonder dat je eigenlijk die ouders ziet, had ik heel veel sympathie. En ook het idee dat die ouders ook wel trots mogen zijn. Want je ziet, die kinderen zijn natuurlijk niet geworden wie ze zijn op in een eentje of zo. Maar goed, misschien is dat een heel ander uur nog. Zelfacceptatie en vriendschap. 2 thema's die belangrijk zijn in deze docu. Waarom zijn die belangrijk voor jullie? Voor jou, Chris? Voor jou, Lucas? Zelfacceptatie en vriendschap. Dat zijn thema's die heel erg terugkomen in deze docu. Ja, waarom? Het is gewoon belangrijk. Ik denk dat als je goed voelt als jezelf, dat je vrienden kan maken, dat je daardoor ook weer kan groeien als mens en ook weer andere mensen liefde kan geven. Ja, het is eigenlijk het begin van alles. Nou, het is natuurlijk een hele logische vraag, maar het leidt ook een beetje naar het punt dat jullie queermakers zijn en zelf ook een reis hebben afgelegd. Ja. Dus als ik dan die vraag stel, hoe belangrijk is dat, dan vraag ik eigenlijk ook een beetje, waar kom jij vandaan, Chris? Uit wat voor een gezin kom je? Hoe was dat met jouw zelfacceptatie? Daar ben ik dan... Snap je? Tuurlijk. Ik had vroeger eigenlijk altijd vriendjes. Ik woon nu met een vrouw en ik heb een dochter en ik ben super queer. Maar vroeger had ik altijd vriendjes en dan vond ik wel meisjes leuk uit mijn dorp of uit mijn hockeyteam of wat dan ook. Maar dat was gewoon iets wat er was, maar waar ik geen enkele aandacht aan gaf. En pas toen ik 23 jaar was of zo, dacht ik, werd ik echt verliefd op een vrouw. En toen werd het echt wat. En toen ging ook mijn moeder zeggen, man, ik heb een vriendinnetje. En zij was alleen maar heel erg blij. Zij begon eigenlijk te huilen en gaf mij een knuffel en zei, oh, wat heerlijk voor je. Ja. En, dus ik kom echt een heel... Het was voor hen geen enkel probleem, maar zelf vond ik dat toch wel heel moeilijk om te accepteren dat ik lesbisch was. Ja, ik vind het woord nog steeds lelijk, bijvoorbeeld. Ja, je zei tegen ons dat je er een vieze smaak van in je mond krijgt. Het slaat nergens op, maar ja. Dat ik ook, hoor. Misschien moet ik het heel vaak zeggen. Nee, stom dat je dat nog steeds hebt. Ja. Waarom? Het heeft toch te maken met vooroordelen die ik dan ook onbewust heb. Ook al wil ik dat niet, over wat lesbische vrouwen dan zijn. En vroeger waren er eigenlijk best wel mannelijke rolmodellen voor homo's. Maar voor vrouwen echt, ik kan er geen bedenken. Ja, Ellen DeGeneres kreeg je dan op een gegeven moment. Maar daarvoor niets waarvan ik me wilde identificeren. Dus ik dacht heel erg, als ik zeg dat ik lesbisch ben, dan hoor ik daarbij. En dat wil ik niet, want ik wil jouw vriend blijven. Want jij vindt die mensen ook niet leuk. Ja. Dus... Ja, ik vind het wel... Wou je nog wat zeggen? Nee. Wat ik zei, het woord lesbisch, het is... Ik vond het ook heel lang een lelijk woord. Maar homo vind ik ook een heel lelijk woord. Dus daarin herken ik me wel veel aan Jeroen in de film. Dat hij zegt van, ik ben gewoon Jeroen. En het woord homo laat ik altijd achterwege. Zullen we even naar Jeroen luisteren uit de film? Ja. Als mensen inderdaad zeggen van, oh, die is homo, zo weet je wel. Mm. Ik heb wel altijd het gevoel van, ja, is dat nou nodig of zo? Of toch een soort van ongemakkelijkheid van, oh, yeah, had niet gehoeven nu of zo, weet je wel. Of van, ja, ik weet niet. Soms wil ik ook gewoon inderdaad nog niet per se, niet dat ik niet uit de kast wil komen of zo. Yeah. Maar dat niet willen opvallen, dat, ja, dat wel. Yeah. Ja. Ja. Ik heb ook naar mijn zus ben ik uitgekomen met een brief. En daar had ik ingezet, ik ben homo. Toen heb ik homo doorgeschreven, ik val op mannen. Hm. Dat vond ik beter klinken, beter bij me passen. Ja, hoe zie je dat nu? Ik ben homo, dat weet ik. Alleen, ja, de term vind ik nog steeds wel een beetje, ja. Ik ben gewoon Jeroen en ik val op mannen. Ja, Jeroen. Ja, de eerste was trouwens Joris en daarna Jeroen. Ja. Hebben jullie hier veel discussies over gehad over dit soort thema's tijdens het maken? Omdat het, ja, die jongeren, bij die jongeren speelt het duidelijk ook. Ja, we hebben lang gezocht naar het thema. Ik denk dat we vanuit, dat we eerst dachten dat eenzaamheid het thema was. En omdat veel jongeren daar vanuit kwamen, dachten we, dan moeten we daar iets over maken. En ik herkende dat heel erg vanuit mijn coming out, zeg maar, toen ik 18 was. En Chris herkende dat ook, en dat met dat woord lesbisch en denken dat je de enige bent. Maar toen kwam onze componist Thijs van Vuren kwam op het kamp. Die kwam even kijken en die zei toen van, volgens mij gaat het heel erg over vriendschap. En gaat het niet over eenzaamheid, maar gaat het echt hier op het kamp over vriendschap. En dat was voor ons wel een soort van eye-opener. Dat we dachten van, oh ja, die film gaat over vriendschap. Toen viel wel echt alles op zijn plek eigenlijk. Ja. Jullie zijn natuurlijk beide queer, maar ook jongen iets ouder, zeg ik dan maar. Ja. Merkten jullie dat er verschillen zijn ook op, ja, op, niet zozeer op basis van leeftijd, maar staan jullie ook, hebben jullie gesprekken gehad waarvan je merkt van, ja, je staat er echt anders in, Chris? Dan Lucas, omdat Lucas jonger is. Ja. Nou, eigenlijk, we komen uit zo'n verschillend milieu. Lucas komt uit een familie waar het geloof heel erg belangrijk is en ik kom uit een heel vrij links gezin. Dus we hebben niet zozeer dat de leeftijd, denk ik, een punt is, als wel dat het achtergrond, soort achtergrond, een heel erg groot verschil maakt. En daar hebben we wel veel over gehad, ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Want jij bent opgegroeid in Alblasserdam, in een best wel religieuze omgeving. Hoe zag jouw leven eruit als jongeman? Hoe zag mijn leven eruit? Ja, ik kom uit een gezin van 9 kinderen. Mijn ouders hebben 9 kinderen. Ik ben nummer 8. En ja, ik was de eerste die uit de kast kwam daar ook. Dus al mijn broers en zussen die trouwden gewoon heel vroeg. Toen konden ze op zichzelf wonen. En mijn ouders zijn gelovig. En de meeste broers en zussen ook. Ja, bijna iedereen wel eigenlijk. En ja, ik kwam uit de kast. Ik heb net als Jeroen ook een brief geschreven naar mijn ouders. Wat stond daarin? Of, dat waren echt vierkantjes ook. Het is wow. Van vierkantjes verontschuldiging van, ja, sorry dat ik zo ben of zo. En accepteer het alsjeblieft. En mijn moeder kwam naar boven. Maar voor mijn gevoel duurde dat echt 4 uur. Maar ze kwam gewoon, ze moest het even laten inwerken. En ze kwam naar boven toe en ja, huilend. En ze gaf me een knuffel. En het was helemaal goed, maar het was wel ongemakkelijk of zo. Het was voor haar, ze moest ook een plek daarin gaan vinden. Voor haar werd er een proces ingestart waar ik niet echt rekening mee had gehouden, denk ik. Dus ik denk wat was dat dan, waar je niet mee? Ik denk als queer jongere ben je op hele jonge leeftijd al bezig in je hoofd van, alles wat ik om me heen zie, dat wil ik niet. Dus op bruiloften van je broers en zussen dacht ik alleen van, superleuk, maar dit gaat niet mijn leven zijn. Dus je bent al heel vroeg haakje af op het traditionele patroon. Dat had ik tenminste. En mijn ouders dachten toch wel ook dat ik daarin zou passen. Dus dat is dan, ja, dat komt dan toch vrij plots uit de lucht vallen als je zo'n brief leest. En ik denk dat het voor mijn ouders ook, ja, ik denk dat het voor mijn ouders ook heftig is geweest om te lezen dat je kind zo lang in een soort eenzaamheid heeft gezeten. Dat is wel hoe ik dat jaar heb gevoeld eigenlijk. Ja. Heeft het proces van je coming out, nou, laat ik zeggen, hoe heeft het je, want het heeft je relatie met je familie veranderd, maar hoe? Ik denk dat mijn ouders, dus inderdaad, je zegt, mijn ouders zijn gelovig. Ik denk dat veel mensen dan meteen denken dat heel veel dingen niet mogen. Ik denk dat mijn ouders heel goed zijn in meebewegen. Ze zijn heel erg meegegroeid met mij. Ik denk dat het moeilijk was in het begin, maar mijn vader, mijn vader en moeder zijn wel heel erg mee gaan bewegen met mij. En ze moesten het ook een plek geven. Ze gaan nog steeds iedere zondag naar de kerk, bidden voor het eten. En God is het belangrijkste. En ze hebben dat heel snel om weten te zetten. Nou, God is liefde, dus het is oké. En dat vind ik mega inspirerend. En ook, het ontroert me nog steeds. En mijn moeder heeft nu ook in haar kerk uiteindelijk... Kijk, je staat op, soort van dit ben ik. En dan gaan de mensen wel mee of zo. Je beweegt mee, je moet wel meegaan. Dus ik heb mezelf laten zien. En dat heeft ervoor gezorgd dat ook andere mensen uit de kerk van mijn ouders... Hebben gedacht van, hey, we hebben ook een kind die dit heeft. Hoe hebben die ouders van Lucas dat gedaan? Dus mijn moeder kreeg op een gegeven moment ook een telefoontje van een vrouw uit de kerk van... Mag ik binnenkort bij je langskomen? Je bent een soort Oprah Winfrey waar iedereen... Ik ben de Oprah Winfrey van Amsterdam. Nee, ja, maar ik zou zeggen dat mijn moeder dat is. Even serieus, zij zit dus in een soort werkgroep in de kerk. Ja, zij heeft dus nu een groep. Zij is bezig om inderdaad een soort praatgroep op te zetten voor ouders die... kinderen hebben die met hetzelfde worstelen. Omdat mijn ouders ook hebben gezien hoe... Van afwijzing, daar wordt niemand beter van. Dus ik denk ook dat mijn ouders hebben gekozen van... we houden van je en we groeien met je mee. En ze groeien mee en ze doen echt hun best om... vanuit hun geloof en vanuit de kerk en zo... gewoon het beste te geven voor hun kinderen. En ik vind dat wel geweldig, ja. Chris, hoe gingen die gesprekken met Lucas als je dit soort verhalen hoorde? Je komt uit die links-marxistische toestanden bij jou thuis. PSP werd wel. Nou ja, sorry, ik had het. PSP was toen vrij, die konden er wel wat. Het was best pittig, toch? Het was links, precies. Ja, ik vind het super interessant om te horen. Het is allemaal nieuw voor mij, dat soort verhalen. Om dat zo direct te horen. Ik vind het... mooi. Ik heb de ouders ook ontmoet van Lucas. En die zijn ook echt fantastisch. Dus het geloof is helemaal niet super belangrijk. Hoe is jouw relatie met God veranderd? Was hij er of is hij er nog? Deze zag ik niet aankomen, Andrew. Hoe is mijn relatie met God veranderd? Ik denk dat ik vroeg afgehaakt daarop. Ik denk dat ik... 12 was en dan wel in de kerk zat en dacht van... ik weet het niet met dit. En het is wel zo van... Kijk, je groeit wel op met een overtuiging en soort... Ja, mijn moeder heeft een enorme evangelisatiedrang. Dus en ik ben er wel achtergekomen dat ik die ook heb. Maar dan in de films die ik maak of in de verhalen die ik wil vertellen. Ik ben net zo... Ja, ik ben net zo'n drammer als mijn moeder. Dus soms kan dat vervelend zijn. op welke manier dan? Nee, ik dat vervelend, daar haak ik niet op aan. Maar wel dat die evangelisatiedrang. Met deze film wilden we wel een film maken waarbij mensen keken. Dachten van, dit zijn gewoon jongeren en we moeten voor ze zorgen. Maakt mij wat uit of ze trans of gay of wat dan ook zijn. Het gaat om dat we gewoon goed voor onze jongeren in het land moeten zorgen. En dat is eigenlijk... Het is wel in alles wat je doet dat je het goed doet. En dat je een soort iets van waarde doet. Dus ik zal niet snel zomaar iets doen. Het moet wel echt waarde hebben. Dus ik wacht op de... Het kan soms zo gekmakend zijn. Dus jij wacht nog op de God turnen. Nou, nee. Dat is, ik wacht op hoe drammerig je bent. En hoe dat zich manifesteert. Ja. Ja, als collega filmmaker is het super fijn dat iemand vasthoudt als hij iets vindt. Dus de drammigheid heeft voor mij goed uitgepakt. Ja. Ik denk dat het soms tijdens het proces misschien voor anderen wat lastig was. Dat wij, als we iets vonden, daar gewoon heel erg om bleven vragen. Ja. Tot we het kregen. Ik denk ook blij. Het drammerig klinkt nu heel negatief. Als ik even voor mezelf op mag komen. Nee, ik denk ook dat het gaat om een zoektocht. Een soort zoektocht dat je die voor jezelf. Dat je een soort vrijheid creëert voor jezelf. Dat je mag blijven zoeken binnen dat filmproces. En ook sowieso buiten het filmproces. In je leven. Maar dan wordt het heel eenvoudig. Dan gaan we de hele evangelische kant op. Dat je wel voor jezelf soort van. Altijd de ruimte voor jezelf heeft om te blijven zoeken. Dat de wereld niet zwart-wit is, maar dat er heel veel grijs gebied bestaat. Dat heb ik denk ik echt wel geleerd van mijn coming out en van het geloof. En dat ik dacht van, oh ja, ik zie de wereld niet als zwart-wit. Ik zie juist dat er in de twijfel heel veel mooie dingen schuilen. En dat je daar juist heel veel vertrouwen uit kan halen. Voor mij tenminste. Ik vind het hartstikke mooi dat het nog in je zit. Het lijkt soms een beetje een soort van vloekwoord. Evangelisch zijn of in ja, God geloven. Dat vind ik ook wel doorbreken. Maar dat, precies, daar gaan we dan nu afspreken. Binnenkort is Pride Amsterdam. Afgelopen zaterdag was de Pride Walk. Je zou het ook een verzameling van queer evangelisten kunnen noemen. Allerlei vlaggen, volgens mij werd er zelfs. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Oh, Israël, Palestina, onderdrukte groepen in China. Er kwam zoveel samen. En die Pride Walk, dat is een protest, zou je kunnen zeggen, toch? Ja. Tegenwoordig zien we daar ook een sterke anti-LHBT. Q plus beweging. Vergeven, ja. Het wordt je vergeef me. Sowieso. Ik vergeef jou. En ik wou het goed zeggen en dan ga je het. Dan doe je het verkeerd. En ook best wel een stijging van transfobie. Ja. Ja. Zeer religieus gedreven. Als we het dan over de evangelie hebben. Ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, dat is zeer, zeer zorgelijk. Ik duid het voor mezelf maar iets als een soort laatste reactie op een soort tijd waarin iedereen mag zijn wie het mag zijn. Ik hoop dat het een soort van kramp is waar mensen inschieten, omdat ze voelen dat ze terrein verliezen. Dat is de positieve uitleg ervan. Ja. Maar ja, het is wel belangrijk dat we ons blijven laten zien. Het zal niet beter worden als we... de geest kan niet meer terug in de fles, zeg maar. We zijn er en we zijn zo. En ja, deal with it. Wat denk jij? Nou, ik denk wat ik al zei, het gaat inderdaad heel erg over mensen die in zwart-wit denken. Dat is dan de keerzijde van vaak ook religie, als je het dan daarover hebt. Ja, ik denk ook als je queercamp ziet, je kan alleen maar van die jongeren houden, toch? Als je ze ziet, hoe kan je daarop haten? Ja, als je daarop haat, dan ja, kun je, ja, sneu. Het is een soort van, ja. We probeerden ook echt met de film, is ergens is hij ook politiek, omdat deze haat, we voelen allemaal dat hij aan het groeien is. Maar als je deze inderdaad als jongen ziet, dan ga je ervan houden. Dus wat we willen laten zien is dat iets wat politiek lijkt, is eigenlijk helemaal niet politiek, maar is gewoon persoonlijk en menselijk. En ik ben er wel van overtuigd dat iedereen dat menselijk eigenlijk voorop wil stellen. Maar dus iedereen kan haten, maar kan als een buurman gay is, dan kan hij wel zeggen, ja, maar mijn buurman is zo aardig. En dan wordt het gesprek heel anders. Ja, ik denk ook als je naar mijn ouders kijkt. Het is zij in het begin. In het dorp hadden één iemand die gay was. En daar werd dan over gesproken, weet je wel. En als hij aan het hardlopen was, dan was het, oh, daar heb je hem weer, weet je wel. Zo, de enige homo van het dorp. Dus dat is er van zoveel ongemak. En we kennen maar één iemand. En ik denk wel dat van homoseksualiteit wordt gelukkig genormaliseerd steeds meer. En ik denk dat het ook niet met de transgroep zo gaat. Ja. Je kan alleen maar opstaan en dat heeft heel veel weerstand. Wat Chris zegt, het is een soort stuiptrekking. Maar het kan niet anders dan dat je als groep opstaat en wel even door die stuiptrekking heen gaat. Een soort van de taal die in ontwikkeling is, waar we met z'n allen doorheen moeten. Het is letterlijk een transitie van de maatschappij ook. Ja, ja. Nou, er is ook best wel wat data over dat het op wereldniveau eigenlijk beter gaat met de acceptatie. Maar tegelijkertijd je ook een hele heftige tegenslag ziet en heel veel mensen gewoon onveilig zijn. Maar ja, goed, als je daarmee te maken hebt, dan is dat een reëel en dagelijks gevaar. Ja. Denk je dan dat dit kamp daar een bijdrage aan kan leveren of juist extra hard nodig is in deze tijd? Het kamp zelf of de film? Ja, het kamp en de film daarmee ook. Ja. Beide. Ja, ik denk dat het kamp voor de jongeren heel erg prettig is om gewoon een keertje in een omgeving te zijn waar ze niet een minderheid zijn. Dus waar ze hun schild, als ze dat hebben, kunnen laten vallen en gewoon echt zichzelf kunnen zijn. Ik denk dat dat heel prettig is om ervaren te hebben en dat neem je daarna mee. En ook de film is een soort toch een betoog voor empathie. Ja. Ik denk dat wat politiek is, dat het eigenlijk gaat over empathie en iedereen heeft dat. En iedereen wordt gelukkiger als hij dat... Dan ben je weer bij die buurman. Inzet, ja. Maar jullie zeiden dat jullie iets, dat jullie meer willen dan een film maken. Iets in beweging zetten. Wat dan precies? De Pride Walk is heel duidelijk. Je komt op straat samen. Velen zijn het ook niet met elkaar eens, maar toch ben je samen als queers. Wat willen jullie dan in beweging zetten? Nou, ik denk daarin meer acceptatie. Het klinkt heel suf, maar het is wel... Kijk, ik heb 10 jaar in Amsterdam gewoond. Op een gegeven moment denk je van, we zijn er wel. En dan ga je door het hele land tijdens de research. Kom je langs jongeren op plekken en echt niet alleen in dorpen. Ook in de steden, dat je denkt van, oh ja, het is heel leuk dat wij denken dat de progressie al heel ver is. Maar die is echt niet doorgedrongen binnen de muren van dit huis. En zolang dat niet is doorgedrongen tot ieder huis, denk ik van, moeten we met elkaar zo van dit soort dingen blijven maken. Dus ja, je hoort inderdaad van, moet tegenwoordig alles gay zijn of wat dan ook. Ja, natuurlijk is niet alles gay, maar soort van wel eindelijk hebben we een soort zichtbaarheid met elkaar gecreëerd. En dat wekt heel veel weerstand. Maar het is niet zo dat we opeens met heel veel homo's zijn of opeens met heel veel transjongeren. Het is zo, het is gewoon het feit dat we daarvoor heel lang in de schaduw hebben gestaan, nu eindelijk daaruit komen. En dat uit de schaduw komen van, denk ik wel dat een taak is als filmmakers, vind ik voor mezelf. Ja. En ik denk ook voor Chris, ik denk dat we elkaar daarin heel erg vinden. Om dat altijd te hebben in alles wat je maakt. Ja. Ja, en die zichtbaarheid die levert die reactie op. Dat zie je natuurlijk ook in andere groepen. Ja. Maar dan een beetje de indruk die ik kreeg na het zien van die film. Nou, daar zullen veel misschien niet mee eens zijn. Maar is dat Nederland in woord heel ver is met die emancipatie. Ja. Maar als je ziet wat die jongeren allemaal meemaken en hoe snel ze volwassen moeten worden, is dat in werkelijkheid nog lang niet zo. Ja. Precies, en die ouders zijn in ons film ook wel belangrijk. Omdat zij houden ontzettend veel van hun kinderen. En ze kunnen voor hun kinderen zorgen binnen de deuren van hun huis. Zodra de kinderen op straat zijn, dan is er een buitenwereld die naar ze kijkt en ze veroordeelt. Dus voor mij was het moeilijk dat ik vroeger op meisjes verliefd werd. Maar als je trans bent, is het nog heel veel moeilijker. Want je hebt de buitenwereld die naar je oordeelt. Je hebt ook zelf problemen met je eigen lichaam. En je vindt jezelf niet mooi, dus... Ja. Het is super treurig als je bedenkt dat deze jongeren zichzelf snijden, suïcidale gedachten hebben, al dat soort dingen wat je als ouder je kind niet toewenst. Dat deze groep dat zo heeft. Ja, daarom denk ik dat het belangrijk is om te laten zien. Want we kunnen niet alleen als ouders voor onze kinderen zorgen, maar we moeten het met z'n allen doen. Ja. Je hebt een dorp nodig om een kind op te laten groeien. Lucas, dit is jouw debuut. Hoe voelt dat? Van een man die met als jongeman 2 weken elke dag met de bus naar het Mediapark ging. Om aan een job te komen en loog over zijn rijbewijs. En nu zit ik hier. Ja. Made it! I made it, man! Het voelt gek, want ik maak al 8 jaar ook een film over mijn moeder. En dat is een film die al waar iedereen altijd al jaren naar vraagt van wanneer is die nou af? En dan weet ik niet wanneer die af is. Nee. Kun je er iets meer over vertellen dan die film? Ja, ik heb op mijn 22e een hartstilstand overleefd. En mijn moeder heeft haar 2 broers verloren aan een hartstilstand. En mijn neef is 13 jaar geleden, als ik goed zeg, overleden aan een hartstilstand. Dus ik ben de eerste overlevende in de familie. En dat maakte wat los natuurlijk, ook voor mezelf. En hoe ga je door als je even dood bent geweest eigenlijk. En mijn moeder denkt... Ja, mijn moeder ziet dat natuurlijk als God die mij heeft gered. En die film is eigenlijk een soort van ook een zoektocht. Tussen hoe ik en mijn moeder daarmee omgaan. Het is een film over geloof in het leven. Het gaat heel erg over waar vertrouwen op als mens. Als het vertrouwen even is weggevallen. Ik had het vertrouwen verloren in mijn lichaam. En je hart is zo'n fundamenteel iets. Dat is het centrum van alles. En als dat wegvalt, dan tast dat je in alles aan. En dat heeft ook wel voor gezorgd dat ik jaren gewoon niet zoveel durfde te doen. Of ik had 2 jaar intensief therapie heb gehad. Dus ik had heel erg behoefte aan iets korters. Dus de tijdspanne van deze film, 1 jaar, heeft me mega veel energie gegeven. Waardoor ik nu ook denk, let's go met die film over mijn moeder en mij. Dus ik kijk ook heel erg naar uit om die nu... Ik wil niet zeggen afmaken, maar verder te werken. Het wordt vast een hele mooie film. En een film waar denk ik ook... hoe moet ik dat nou zeggen? Als ik een beetje naar jou kijk, Chrisje, met die wereld van fictie en documentaire. Dus dat die samenkomen. En in feite is het met jullie als makers... Er zit een stukje fictie, maar er zit ook een realiteit. Het loopt een beetje door elkaar heen. Wat kunnen documentairemakers leren van fictie? Met jouw ervaringen bij zowel Penosa als bij Klasse, bij fictie over de misdaad als de realiteit van de maatschappelijke ongelijkheid van de samenleving hier. Ja, wat documentairesmakers kunnen leren. Ja. Ja, eigenlijk. Ik denk dat filmmaken ook een ambacht is. Het is een kunst, maar het is ook heel erg een ambacht. Van hoe, als je een verhaal wil vertellen, wil je ook zorgen dat mensen er graag naar kijken en geïntrigeerd blijven kijken en verrast zijn en geroerd zijn. En ik denk dat dat eigenlijk allemaal elementen zijn die je als fictiemaker gewoon gaat bestuderen en gaat zorgen dat dingen kloppen, dat er cliffhangers zijn of verrassing of twists en turns of weet ik veel welke woorden je daar allemaal voor kan gebruiken. En ik heb het altijd leuk gevonden om dat soort kennis ook terug te laten komen in documentaire series. Dat als je een documentaire serie maakt over een onderwerp wat best saai kan klinken, schuld bijvoorbeeld, dat je het toch zo kan maken dat mensen gespannen zitten te kijken en willen weten hoe het verder gaat en geboeid blijft kijken en van je personages houden. Ja, het zit in alles. Maar ik vind die samenkomst echt fantastisch. Ja. Was dat mooi ook voor jullie om te doen? Want ook met jouw eigen film, het gaat over jou, het is echt. Maar als regisseur ben je ook bezig met hoe het eruit moet gaan zien, die worsteling. Wat is de vraag? Nou ja, of jullie daar bij het maken van deze film ook mee hebben gezeten. Dat je toch, je wilt ook regisseren. Dat grenst soms ook een beetje aan het... Ik vond het voor deze film wel ook belangrijk, toch? Ik denk dat wij het interessant vinden als een documentaire vorm zo fictie mogelijk is. Ja. En een fictiefilm zo documentair mogelijk is. Kijk. Ik denk wel dat we daar altijd naar zoeken. Dus dat het voelt als een speelfilm, documentair. Omdat je... Ja, ik denk dat je daarin mensen heel erg mee kan trekken. Een soort gevoel. Precies. Ja. Het camerawerk is best... Het voelt een soort intiem als je ergens bij mag zijn. En dat maakt ook dat je gewoon misschien nog wel nieuwsgieriger blijft naar die jongen. Omdat je gewoon... De camera geeft je al een soort van blik. Zo gaan we naar ze kijken. Ja. Dus dat zit in alles, ja, inderdaad. Ja, het zit in alles, in alle vormen, ja. De muziek van Thijs van Vuren is ook super vertellend. Omdat het juist heel erg lang... heel erg open blijft tot hij op laatst meeneemt. En dan, daar zit ook een soort dramaturgie in. Ik vroeg me af of jullie over 10 jaar deze jongeren nog willen op gaan zoeken om eens te kijken hoe het met ze gaat. En dan een film te maken. Ik ben natuurlijk geen producent. maar ik zou het enorm interessant vinden als je op zo'n jonge leeftijd kids meekrijgt die dat oké vinden. Ja, ik ben benieuwd ook voor mezelf hoe ik dan in het leven sta en hoe die jongeren in het leven staan. En het is ook zo met als je queer bent, je hebt niet echt, wat Chris al zei, rolmodellen. Ik ben benieuwd waar we dan staan. Er is natuurlijk ook een gigantische groep door de AIDS-crisis verloren gegaan, zeg maar. Dus het is zo van, soms voelt het ook alsof je een van de eerste generaties bent die iets aan het creëren mooi, is. Mooi. Ik hoop dat het er komt. Ja, maar ik wil afsluiten met de tegel. Kijken naar of een ander moment. Wat ga jij erop zetten? Twijfel en kom boven, dacht ik. Twijfel en kom boven. Ja, ik vind het heel erg belangrijk dat je comfortabel bent met dingen niet weten. En dat je keuzes waardoor je dingen afsluit, zeker in zo'n filmproces, lang niet neemt. Dus dat je lang daar een soort van jezelf gunt om te twijfelen. Mm. En ik denk dat twijfel sowieso heel belangrijk is in deze maatschappij, waarin toch te snel mensen meningen roepen. En jij, Lucas? Ik wilde eerst kan ik niet bestaan niet. Dat is de leus van mijn moeder. Maar ik heb toch afgelopen tijd ontdekt dat kan ik niet bestaan niet wel af en toe bestaat. Dus ik heb vertrouwen. Heb vertrouwen. Ja. Dankjewel. Lucas van der Rey, Chris Westendorp, filmmakers. Je luisterde naar Kunststof. De film Queerkamp is 1 augustus te zien om 9:50 op NPO 2. Zometeen is het tijd voor 5 dagen met Jo van Egmond. Met als gast Nicole Vermolen. Vermolen groeide op in een kermisfamilie, ging studeren en is nu weer terug. Dankjewel voor het luisteren naar Kunststof. Dank Chris en Lucas. Morgen in Kunststof een interview met de zanger van de band, Daryl Ann, Jelle Paulusma. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster.